Już czas, tak, nadszedł już czas, już śpisz. Witaj po drugiej stronie lub strał. Każę ci to, o czym nawet nie chcesz myśleć. To ja, Arak, twój koszmar, twój mu myśl. Odnalazłem drogę w twoim labiryncie myśli. Najgorsze przed tobą, zaraz ci się wyśni. Koszmar, którego nigdy nie zapomnisz. Nie możesz się wyrwać, jesteś bezbronny. Zawadnąłem tobą, całe twoje ciało jest teraz w mej dłoni. I nic ci nie zostało, jak przeżyć to na jawie. Ja nie kłamię, ogólny paraliż. Nie poskarżysz się mamie. Czuję, słyszysz, coś biegnie. Próbujesz krzyczeć, jednak nadaremnie, beze mnie. Miałbyś spokojny sen, lecz wiesz, ile mogę pokazać ci sens. Podlewa cię całego do początek opowieści. Widzę, jak rozpad zaczyna cię pieścić. Tak dalej, dalej, nie masz już szans. W tym miejscu zatrzymał się czas. I nie ma nikogo, znikąd pomocy. To Arak, twój koszmar, patrzy w oczy. Już czas, już czas, tak, nadszedł już czas. Już śpisz, witaj po drugiej stronie lustra. To jest tylko twój sen. Tylko sen. Naprawdę, tylko sen. Musisz się już obudzić. To jest tylko twój sen.